think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap on, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Clasamentul celor mai difuzate hituri ale momentului în România se ascultă în exclusivitate la Kiss FM. Suntem în formulă completă, Andreea Berghea, Dan Marcu și Media Forest, plus ascultătorii Romanian Top 100. Pe locul 100 avem Juan Magan și Marcos Rodriguez, Mueve su pelo. Ascultăm locul 99, Azzurro și Eli, Ti amo. Turcă, Azzurro și Eli, Ti amo, re-entry pe locul 99. Pe 98, Sore, Love is Music în coborâre, intră clasament Jimmy Dab și John Rivas pe 97 cu Change It și avem mai jos 4 poziții pe 96, Shaka Move, Safe Safe. Dăm de Enrique Iglesias cu Usher, Dirty Dancer, pică 35 de poziții, coborâre pe 95 și avem și ascultăm locul 94, Armin van Buuren și Nadia Lee în RT100, Feel So Good. Let's go. 100 airplay. Biggest countdown. Romanian Top 100 on Kiss FM. Pariolo, llevándose en vuelo eterno. Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Romania Top 100 Re-entry Number 93. Pero al marcharse dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que el niño recogí triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? ¿Cuánta luz se promiso? Silencio les pediste lo que jamás concedieron. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo, el eco de mi tonada, nada pidas, te lo ruego. Madre, quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio. Adonis Alvarez și Marta Bolaños, la tarde s-a păstrat triste. Coldplay ia în primire locul 92 cu Paradise și avem Laura, un vis, new entry, pe 91. Romania Top 100, new entry. Oh, cel în limba română pentru Laura. Un vis, e noul single, a intrat pe 91 în Romanian Top 100. Facem prima recapitulare, revenim cu primii 90. Number 100. Mira cómo mueve su pelo. El mundo entero le tiene celo. Ella se mueve. Number 99. Number 96. Number 95. She's a dirty, dirty dancer. Dirty, dirty dancer. Never. Number 94. Number 93. Number 92. Locul 90 urmează în RT100, First Stage și Rally Cross the Line, mai sus o poziție. First Stage și Rally Cross the Line. Pe 89 coboară Emilia Zarea și F-Charm Guantanamera. Avem Amna cu Tell Me Why, două poziții mai jos pe 88, iar pe 87 Florida Good Feeling. Pe 86 o găsim pe Jessie J cu B.O.B. Price Tag. Loc 85 în prima săptămână de clasament pentru Professor Green cu Read All About It. Staționează Milk and Sugar cu Miriam Makeba cu Hiyama Patapata pe 84, pe 83 avem și ascultăm Vang și Antonia, New Entry, Pleacă.

Foarte bun acest cântecel, The One That Got Away. Nu intri pe 81, am ascultat Katy Perry. Întoarcem imediat cu o nouă recapitulare, plus 80 de locuri în România, top 100.